bukite bependa kujuja eloko ya mutoe oyo wafunele butika isalamae kubebisa tempezi nazangi nye bulingo nanya kulingana atombo la mosa pie aposa la pembenye amen bulingo ya bandeko etonda hipokrizi kotonga pe jaruzi na ina koyango amen hey, bulinga bondi mateo soka bokondima bomata bokite pepe na kojije eloko ya motoe nzambe ya ponele mutika esalamae oya mungu bokukate o amen ami ya machachae oya tosangana tosimba na maboko totombola bendele amen. Calmos. Quita, quita, quita. Oh, quita.